takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 września, minęła 20. Krzysztof Zybrewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia nad olsztyńskim jeziorem Ukiel. Nie żyje ojciec, który ratował syna. Finał czwartej edycji Tour de Konstytucja. Ta akcja jest po prostu wspaniała. Tyle lat, tyle kilometrów, tyle ludzi, tyle zapału, tyle zaangażowania. Francuska lewica protestuje po nominacji Michela Barniera, polityka centroprawicy, na premiera. Demonstracje w Paryżu i kilkudziesięciu miastach. Tragiczny wypadek nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Na niestrzeżonej plaży utonął 36-letni mężczyzna ratujący swojego 7-letniego syna. Służby ratunkowe dostały po południu zgłoszenie, że w jeziorze toną dwie osoby. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, strażacy i policja. Świadkowie wyciągnęli z wody 7-latka. Chłopcu nic się nie stało, informuje Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. Mężczyzna ten spędzał popołudnie z trójką swoich dzieci na plaży miejskiej w Olsztynie, kiedy zauważył, że jego 7-letni syn ma problem z utrzymaniem się nad powierzchnią wody, ruszył na pomoc. Udało mu się uratować dziecko, jednak sam znalazł się pod wodą. Został wyciągnięty na brzeg przez świadków zdarzenia. Niestety akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Przy dworcu Warszawa Śródmieście uroczyście zakończono Tour de Konstytucja. Projekt Fundacji Aktywna Demokracja to rozmowa o państwie obywatelskim oraz prawach i obowiązkach zagwarantowanych w ustawie zasadniczej. Zapytaliśmy uczestników finału, jakie znaczenie ma dla nich konstytucja. Prawo podstawowe kraju. Znaczy, prawdę mówiąc, może nie przywiązywałabym takiej wagi, gdyby nie to, co się działo przez 8 lat i gdyby moja uwaga nie była zwrócona. Ostatnie 8 lat to jest czas dewastacji państwa, ale przede wszystkim konstytucji, która nam gwarantowała pewien ład, porządek. To dla mnie podstawowy dokument, który reguluje ustrój państwa, organizację państwa, prawa, ale też obowiązki obywateli. Często zapominamy o tych obowiązkach. Myślę, że warto wrócić do korzeni i kontynuować to, co jest zapisane w Konstytucji. I prawidłowo rozumieć też te zapisy, które tam są, nie tylko dla siebie, ale też względem każdego innego człowieka żyjącego obok nas. Tour de Konstytucja wystartował 4 czerwca 2021 roku. W ciągu 4 lat Tour de Bus pokonał prawie 10 tysięcy kilometrów. Roznano 38 tysięcy egzemplarzy Konstytucji. Demonstracje przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona w Paryżu i kilkudziesięciu miastach Francji to reakcja na odmowę powołania lewicowego rządu. Organizatorzy podkreślają, że wyborcy głosujący na partie lewicowe są rozczarowani powołaniem centroprawicowego Michela Barniera na urząd premiera. A posłanka socjalistycznej Francji Niepokornej Aurélie Trouvé powiedziała, że kraj znalazł się w przełomowym momencie, bo Francuzom skradziono wybory. Nowy Front Ludowy wygrał te wybory parlamentarne, ale prezydent postanowił zignorować głosy Francuzów. Mamy premiera z partii, która uzyskała 6% głosów w wyborach. Jest u władzy z dwóch powodów. Po pierwsze, został wybrany przez Macrona, aby pogłębić jego politykę. Wiemy, że popiera podniesienie wieku emerytalnego do 65 lat. Po drugie, Macron jest zobowiązany wobec Marine Le Pen, z którą zawarł układ. Od lipca we Francji trwa polityczny kryzys. Wybory wyłoniły nową izbę deputowanych, podzieloną na trzy wrogie sobie bloki, z których żaden nie ma wyraźnej większości. Najwyższe góry świata w Lądku Zdroju. Do jutra w Dolnośląskim Uzdrowisku potrwa wyjątkowe spotkanie pasjonatów górskiej aktywności, filmów, książek i zdjęć. 29. Festiwal Górski. Organizatorzy szacują, że w ciągu 4 dni może wziąć w nim udział nawet 10 tysięcy osób. Przyciąga przede wszystkim sam festiwal, tematyka, a także oczywiście piękno gór. Jutro idziemy biegać w góry. Niepowtarzalny klimat. My jesteśmy dopiero drugi raz, choć każdy z nas bardzo lubi chodzić po górach. Sam klimat miejsca jest niepowtarzalny, ale też można powiedzieć, że to jest taki festiwal, na którym można po prostu odpocząć, wyluzować się, spotkać fajnych ludzi, spotkać wielkie postaci, poszerzyć swoje zainteresowania, więc czego chcieć więcej. To jest festiwal, na którym trzeba być, jeżeli się kocha góry. Świetne prelekcje, filmy. No po prostu to jest punktowy, wyskowy w roku, gdzie się planuje urlop, żeby do Lądka przyjechać, bo warto. Polecamy wszystkim. Patronem medialnym 29. Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady jest program Trzeci Polskiego Radia.

Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Ryczy radio. Sen zamknął się jak kamień. Nie mam do niego dostępu. Czerwone cyfry budzika. Piąta rano świeci pod powiekami. Ktoś tu był przede mną. Spał w mojej pościeli. Zerwał się, by ruszyć w drogę. Łóżko king size w Valley Motel nie wymusza kontaktów cielesnych. Ben nic nie słyszał. Poranek rzeźbi jego rysy, nienaruszone pijaństwem w pobliskim barze. Nie chrapie, nie mruczy, nie wyziewa, nie poci się, nie wierci, nie dobiera do mnie. Śpi niewinny jak anioł, chłodny i daleki. Przywiozłaś nam koloseum? Nick ugiął się pod ciężarem, odbierając ode mnie na lotnisku plecak ze sprzętem. Redakcja dużego francuskiego dziennika wysłała nas w podróż po amerykańskim zaścianku. Mamy zbadać, jaka jest Ameryka B. Ubożejąca, niszczejąca, zapomniana przez rząd federalny. Ameryka sielska, zaangażowana w wojnę kolejną. Ameryka oczami Europejczyków. Ameryka oczami Francuza, choć Ben jest nim tylko w połowie. Wyruszamy na front domowy, do serca kraju, w którym nie było wojny od 150 lat. To fragment nie z pierwszej strony, ale dosłownie z drugiej strony książki pod tytułem Rondo Rodeo, której autorka jest z nami, Monika Muskała. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Monika Muskała, która dała się już poznać wcześniej jako autorka książki Między Placem Bohaterów a Rechnic, austriackie rozliczenia, za którą otrzymała między innymi nagrodę literacką Juliusz. Była też nominowana do nagrody Gdynia i nagrody Nike. Ma na koncie także sztuki teatralne i przekłady. Mam nadzieję, że o tym też zdążymy trochę porozmawiać, ale zaczniemy oczywiście od książki Rondo Rodeo, wydanej przez wydawnictwo Nisza, a to jest plik tekstowy, audycja książkowa w Trójce w każdą sobotę o godzinie 20 z polskimi osobami autorskimi, prowadzona przeze mnie, przez Maxa Cygielskiego, przygotowywana we współpracy z Michaliną Bieńko. I zacznę od pytania, ponieważ użyłem specjalnie ogólnego sformułowania książka, bo zacząłem się zastanawiać, czy mamy do czynienia, czy mam powiedzieć, reportaż fikcjonalizowany, powieść trochę udająca, a reportaż, jakiego byś tutaj słowa użyła, żeby tym osobom, które jeszcze w ogóle nie znają tej książki, przybliżyć, czym ona jest? To jest zdecydowanie powieść. Jest to autobiograficzna fikcja, można powiedzieć, wszystkim, co się pod tym kryje, bardziej fikcja. I oczywiście z jakimiś elementami eseju z podróży po Ameryce. Ta książka powstawała wiele lat. Podczas wielu, wielu podróży po Ameryce pisałam dziennik i te zapiski z miejsc, które odwiedzaliśmy na Środkowym Zachodzie głównie, z moteli, z restauracji, rozmowy z napotkanymi ludźmi. To wszystko stanowi jakąś osnowę tej powieści, ale zdecydowanie nie jest to reportaż, jest to bardzo subiektywny obraz Ameryki. Mm-hmm. Ale czy mamy, bo z tego wynika następne pytanie, czy mamy, do jakiego stopnia możemy bohaterkę, narratorkę utożsamiać z tobą? Bo są ewidentnie pewne elementy wspólne, ale jednak należy to traktować jako pewne przesunięcie w stronę fikcji, tak? Absolutnie. Proszę nie utożsamiać bohaterki ze mną, narratorki ze mną. Oczywiście prowadzę z pewnymi elementami swojej biografii pewną grę. Pisarz zawsze jakoś się odnosi do swoich przeżyć, swoich emocji przede wszystkim i to jest jakby punktem wyjścia, ale jednak fikcja, forma, stylizacja przeważają tutaj i ani nie jest to obiektywny obraz Ameryki, ani nie jest to opowieść o moim życiu, o mojej rodzinie czy o moim związku. Więc tak absolutnie proszę na to nie patrzeć. Chociaż na pewno są pewne elementy, takie jak na przykład Austria, prawda? Gdzie dowiadujemy się z notki, że tam urzędujesz w dużej mierze, podobnie jak bohaterka. Więc mamy ciągłą grę pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Tak. Ja mam wśród moich mistrzów jest Thomas Bernhard, który napisał powieść z kluczem Wycinka. Tłumaczyłam tę powieść na polski. I Bernhard tam tak zawoalował pewne fakty ze swojego życia, że to zawoalowanie jest jakby wręcz wskazaniem, czy można powiedzieć denuncjacją, czyli tak pewne nazwy przekręca, że jakby chce, aby się czytelnik pewnych rzeczy domyślił. Ja idę tutaj jeszcze dalej, bo te zmyłki są wielokrotne, ale nie będę zaprzeczać, że są tam pewne elementy zaczerpnięte z moich przeżyć i doświadczeń, ale jest to fikcyjna bohaterka i fikcyjna opowieść. I te gry są tak rozbudowane, że mamy mamy partnera narratorki Bena i mamy cytat, jeden z cytatów motto otwierające, które jest w skrócie tym, co powiedziałaś. Każde pisanie jest fikcyjnym dziennikiem, każdy dziennik fikcją. I podpisany jest pod tym Benjamin Bouvier, więc wydawałoby się, że to chodzi o Bena właśnie z książki. Czy ujawnimy prawdę, czy zostawimy to już odbiorcom? Możemy podpowiedzieć tylko, że w książce partnerem, mężem bohaterki jest pisarz, który chce napisać swoją kolejną książkę. Przechodzi kryzys twórczy i jego nazwisko Bouvier nawiązuje oczywiście do Nicolasa Bouvier, szwajcarskiego, swego czasu kultowego pisarza powieści Drogi. Ja zresztą na tych książkach Nicola Bouvier się w pewnym sensie wychowywałem, kiedy sam zaczynałem podróżowanie i mam nadzieję, że one wydawane przez Noir sur Blanc, że nadal są dostępne i gorąco polecamy przeczytanie, ale to teraz spróbujmy te różne warstwy jeszcze przeanalizować, no bo ten poziom podstawowy to jest podróż przez Amerykę, Europejczyków, to jest niesłychanie ważne, ponieważ z jednej strony bohaterowie używają tego jako wymówki, to znaczy na pytanie, dlaczego w zasadzie są i robią zdjęcia, mówią, że są turystami z Europy. I jest taka jedna scena, w Pizza Hut pyta młodą kelnerkę, jak duża jest duża pizza, bo może weźmiemy ją na pół. Ona się dziwi, że ktoś może nie znać rozmiarów pizzy w Pizza Hut. Każde dziecko je zna. Skąd jesteście? Z Europy. Ta wiadomość ją zatyka. Nigdy jeszcze nie widziałam Europejczyka. Czuję się jak tubylec z Andamanów, którego namierzył helikopter. Czy rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają? Znaczy, czy rzeczywiście z punktu widzenia mieszkańców głębokiej Ameryki Europejczyk jest aż tak egzotyczny? Tak, podróżowaliśmy po środkowych Stanach, po środkowym Zachodzie. To jest Iowa, Nebraska, Kansas, Minnesota, Missouri i tak dalej. I wielu mieszkańców tych stanów nigdy nie opuściło swojego stanu. Wielu jest takich, którzy nie opuścili swojego kanty, swojego hrabstwa. Więc, a turyści tam nie docierają, dlatego że jest to jakby naprawdę z dala od parków narodowych, czy no najbardziej przez turystów uczęszczanych jednak wybrzeży wschodniego czy zachodniego Kalifornii. I tutaj takich sytuacji, ja musiałam w ogóle w książce już przy ostatnich redakcjach kilka jeszcze podobnych sytuacji wykreślić, bo pomyślałam sobie, że mnożenie ich do niczego nie prowadzi i może będzie to niewiarygodne. Skoro pytasz właśnie, to może to się nawet wydawać niewiarygodne, ale to akurat ta historia jest prawdziwa. Mm-hmm. Swoją drogą, to co powiedziałaś o wykreślaniu i myślę, że dlatego twoja książka ma tak dobre przyjęcie przecież, że jak to nauczał George Saunders, dobrzy pisarze, pisarki się rodzą w ten sposób, że potrafią wykreślać. Ja mam wrażenie, że głównie wykreślałam w ostatnich latach. Książkę pisałam faktycznie bardzo długo. Odkładałam jakby jej zakończenie, tak jakbym sama nie chciała tej podróży skończyć. Trochę tak było. Jeszcze było więcej tych kilometrów, tych mil przejechanych, jeszcze więcej moteli, jeszcze więcej miasteczek zapomnianych i wsi, jeszcze więcej jakichś, powiedzmy, przygód, ale też jednak w pewnym momencie stwierdziłam, że trzeba postawić kropkę. No i wtedy też zaczęło się skreślanie. Ta książka miała chyba 350 stron, więc sporo poszło pod nóż czy nożyczki. Teraz ma jedyne 279 i to jest, uważam, w sam raz absolutnie. Tak. Jaka jest ta Ameryka? Bo ja przyznaję się, ja należę do tych osób, które jakoś nigdy nie chciały jechać do Ameryki. Wolałem, wiesz, Indię, Afrykę czy jakieś takie miejsca. A z twojej książki wyłania się obraz momentami dosyć przerażający. Zaznaczyłem sobie na przykład fragment o karaluchach. W pewnej chwili wielki karaluch wspina się po stopie Bena jak po grani, jakby wypełzł z ekranu. Zrywamy się, zapalamy światło. Dwa karaluchy połyskują na nocnej szafce. Trzeci rusza wąsami zaciekawiony, wychylając się za zagłówka. Zaczęła się impreza. I jest jeden z tych fragmentów, po których można by odnieść wrażenie, że Ameryka jest bardzo brudnym krajem. Moi bohaterowie też nie zatrzymywali się w luksusowych hotelach. To pewnie też jest ta kwestia. Szukali jakby najtańszych miejsc gdzieś tam na prerii. Często były to motele no name. A druga sprawa, jak wspomniałam, jest to bardzo subiektywny obraz Ameryki, jaki tam przedstawiam, widziany oczami mojej bohaterki, która jakby opisuje, czy widzi tę Amerykę i tak naprawdę ta Ameryka jest czymś takim, ona mediuje między nią a partnerem, a tym jej mężem, Benem, i znajdują się w kryzysie, więc ta Ameryka zdewastowana, spustoszona, to są trochę, w pewnym momencie zorientowałam się, że te krajobrazy, które narratorka mi podsuwa, ja się zawsze staram jakoś wsłuchać też w tego narratora swojego, czy narratorkę w tym wypadku, że są to obrazy obrazy wewnętrzne i obrazy też tego, co się między nimi dzieje, tego związków rozpadającego się, tego kresu miłości. Ale to oznacza, że zawsze podróż, którą odbywamy, czy to będzie do Ameryki, czy do Indii, jest tak naprawdę projekcją naszych emocji i naszego aktualnego stanu psychicznego w gruncie rzeczy. Absolutnie. I dlatego też trochę tym gram, trochę chcę pokazać właśnie takich reporterów przypadkowych, bo oni nie są z zawodu dziennikarzami, reporterami. Ben jest pisarzem, moja bohaterka, moja narratorka jest fotografką, która pracuje w muzeum. Żyją w otoczeniu sztuki na co dzień, mieszkają w Wiedniu, więc czas spędzają na wernisażach i wieczorach autorskich. Ich krąg przyjaciół to są głównie właśnie artyści, pisarze i żyją w takiej bańce. I troszkę przez przypadek wyruszają w tę podróż, mają jakieś zlecenie z francuskiego dziennika, mają przyjrzeć się tej Ameryce pomiędzy wybrzeżami tej właśnie zapomnianej przez rząd federalny podczas kolejnej wojny w Zatoce. Ale chciałam pokazać, że właśnie jak prywatność reportera czy dziennikarza, czy kogoś, kto pisze, jak prywatność wpływa na to, co widzi i co pisze. I jakby bardzo świadomie to opisywałam. Mm-hmm. Twoja bohaterka w pewnym momencie czyta Amerykę Baudrillarda, słynnego francuskiego filozofa, który stworzył pojęcie symulakrów. Jego Ameryka jest zawrotna jak prędkość jego samochodu. Zza horyzontu wynurza się prosta droga, wciąga w nieokreśloną dal, do przodu. Co za uczucie. I cytat, rozwijanie się pustyni podczas jazdy jest nieskończenie bliskiej wieczności błony filmowej. Zawijam się w to zdanie, podczas gdy pustynia przede mną rozwija się i rozwija. I rozumiem, że ta wizja Baudrillarda była dla ciebie jakimś punktem odniesienia, ale raczej odbicia się w pewnym sensie. No tak, właśnie chciałam spojrzeć trochę poza to, co widać z tego pędzącego samochodu. Ale oczywiście takie lektury były dla mnie, no i dla mojej narratorki też jakąś, nie wiem, czy inspiracją, ale właśnie jakimś punktem odniesienia. I nieprzypadkowo wzięłam tutaj też Baudrillarda. Ben jest pisarzem pochodzenia francuskiego, pół Amerykaninem, pół Francuzem. Mieszkają w Wiedniu. I wtedy francuskość, czy wszystko, co francuskie, bardzo źle się w Ameryce kojarzyło. Starałam się pozbawić książkę tych akcentów historycznych, żeby nie można było powiedzieć, a to się rozgrywa w 2003 czy 2005. Jednak są tam pewne ślady. Dużo tam jest anachronizmów, które świadomie wprowadzałam, żeby to trochę rozmyć. Jest wojna na Bliskim Wschodzie. Nie używałam tego, nie ukonkretniałam, że to wojna w Iraku. I były to czasy bardzo zabawne. Bojkotu wszystkiego, co francuskie w Ameryce. Wzięło się to stąd, że Francuzi nie przyłączyli się do krucjaty przeciwko złu ogłoszonej przez Busha swego czasu. Ale jak mówię, ja się z tych wszystkich ukonkretnie jakby starałam się wyzwolić powieść z tego. Jednak z tego partnera mojej bohaterki zrobiłam Francuza, aby jeszcze jakby podkręcić ten element takiej konfrontacji z, no powiedzmy, redneckami. Już teraz mówię, do której ostatecznie dochodzi pod koniec powieści, ale jest tam wiele jakby takich zapowiedzi i oni jakby tej konfrontacji też chcą, oni jakby jadą na to zderzenie, to jest gdzieś tam ten huragan, który się zbiera i oni czują, że muszą się z nim zmierzyć, bo jakby za długo w swoim życiu już stosowali różne uniki. Tutaj ta sfera prywatna miesza się trochę też z tą jakby ogólniejszym, z tym bardziej uniwersalnym planem. To zaraz przejdziemy jeszcze do tych ukrytych, czy tych może nie ukrytych, bo one są jasno widoczne, ale tych wątków jeszcze osobistych historii bohaterów, ale jednak w związku z tym, że jesteśmy w danym momencie historycznym, mimo tego, że się odżegnujesz od reportażu, ale jako osoba, która podróżowała po USA w głębi, czy ci rednecy zagłosują na Trumpa, czy na Kamalę Harris? Wybacz, że cię tak w politykę wciągam, ale ciekaw jestem twojej opinii osobistej. Mam nadzieję, mam wielką nadzieję, że zagłosują na Kamalę Harris, choć oczywiście poparcie dla Trumpa jest ogromne i przerażające dla mnie osobiście, że tak wielki kraj nie ma lepszego kandydata, nawet jeśli to kandydat republikanów, no, że ktoś tak kuriozalna postać, tak dwuznaczna, no ale Ameryka to kraj bardzo podatny, ta społeczność jest bardzo podatna na teorie spiskowe, na populizm. Można ich, to właśnie obserwowałam w tych latach wojny w Iraku, czy po zamachach. To był ten czas, kiedy wiele konstytucyjnych praw zostało ograniczonych ze względu na bezpieczeństwo narodowe i wszyscy się na to jakby godzili. Uwielbiający wolność i swoje prawa Amerykanie zgodzili się na podsłuchy i szpiegowanie i tak dalej. To było zaskakujące, więc teraz Ameryka może nas zaskoczyć. Ja mam ogromną nadzieję, że entuzjazm dla Kamali nie będzie słabł, a będzie rósł. I no nie wszystkie te stany, powiedzmy, tego środkowego zachodu głosują na republikanów, co z jednej strony jest zaskakujące, bo najczęściej prezydent od razu wprowadza ulgi podatkowe dla najbogatszych, tak, i tak dalej, i nie dbają o tych właśnie, no powiedzmy, z których składa się głównie społeczność takiego stanu Iowa czy Nebraska, bo wtedy pieniędzy w kasie jest mniej, gdy te podatki są mniejsze, ale można tych ludzi zaczarować, zmanipulować tym, że zagrożeniem, że będą zezwolenie na małżeństwa homoseksualne, czy adopcję dzieci przez pary homoseksualne, czy aborcją też można manipulować i szantażować. To są tematy takie dotyczące jakby zupełnie, te tematy, które jakby nie dotyczą tak naprawdę większości mieszkańców Iowa, a jednak to działa. Stają się, tak, to działa. Straszek. I wiemy też, że działa to gdzie indziej, działa też w Polsce coraz dokładnie bardziej. I... Tak, i tutaj ten wątek, wprowadzenie tego pytania politycznego jest może o tyle usprawiedliwione, że w końcu kandydatem na wiceprezydenta u boku Trumpa ma być J.D. Vance, czyli autor książki Elegia dla Bidoków, właśnie opisującej też te obszary, więc literatura się splata z polityką, ale porozmawiajmy o kolejnych warstwach, bo tak jak wspomniałem, to jest też książka o fotografowaniu. Twoja narratorka, bohaterka mówi, fotografowanie to akt przemocy, przekroczenie. Jestem myśliwym, poluję, dziś w rezerwacie. Czyham na moment, by wypuścić strzałę. Ostatecznie omsknie mi się palec, jak zwykle. Ułamek sekundy za późno nacisnę spust migawki. Utrwalę przekroczenie i swoje zawahanie. Ktoś odwróci głowę, da mu szansę umknąć. Precyzja strzałów Cartier-Bressona zawsze mnie przerażała. Czy to jest też jakoś częściowo twoja myśl, że jednak w fotografowaniu jest przemoc? Oczywiście jest. Czytałam sporo książek, wywiadów, słuchałam z fotografkami. Jakoś mam wrażenie, że kobiety właśnie, a moja bohaterka jest fotografką, jest kobietą, mają pewien opór z przekraczaniem tego, z wycelowaniem obiektywu w jakimś trudnym momencie. No jest to coś takiego, że mówi się, że zrobiąc zdjęcie, kradniemy komuś duszę. Tak niektórzy wierzą, i nie chcą być też fotografowani. I chciałam właśnie pokazać pewien opór, jaki ma moja bohaterka, która nie jest w tym swoim zawodzie, mimo że jest jakby fotografią, zajmuje się od dziecka, bo dziadek był fotografikiem na Zamku Wawelskim i zna ciemnię od dziecka, wychowała się w ciemni, to jednak z tym naciśnięciem spust ma ogromny problem. I chciałam tak jakby jej nadać też taki ludzki rys jako fotografce. Ludzki rys, ale to jest taki paradoks, że to, co, z czego kiedyś się można było, czy niektórzy przynajmniej się trochę śmiali, mówię o takim właśnie, że rdzenna ludność Ameryki uważa, że ta fotografia kradnie duszę, to tak naprawdę tak trochę jest, prawda? Znaczy, że może niekoniecznie to jest kradnięcie duszy, ale może kradnięcie w tym sensie, że to jest władza nad tym, kogo się sfotografuje, prawda? I też ogromna odpowiedzialność, która z tego wynika. A ty właśnie czujesz się fotografką amatorką? Jak to jest? Zdecydowanie. Ja po prostu z fotografią miałam do czynienia sporo poprzez Andreasa Horwata, z którym wiele lat spędziłam. Byliśmy małżeństwem, robiliśmy wiele projektów artystycznych, filmów. On jest fotografikiem. Mieliśmy w domu ciemnię na poddaszu. Także ta zmysłowość ciemni, te zapachy, dotyk, śliski dotyk i tak dalej, tych różnych odczynników. To wszystko poznałam. To nie jest coś, co zostało mi opowiedziane. Ale sama nie jest, znaczy bardzo lubię fotografować, ale nie powiedziałabym, że jestem fotografką. Ale też to, co powiedziałaś, to jest ta fotografia klasyczna, analogowa, która jest właśnie namacalna, a nie to, że się pstryka telefonem i wrzuca na medium społecznościowe, prawda? Tak, chciałam właśnie żeby ta moja bohaterka, ona właśnie jakby nie może zrobić, przeskoczyć, zmienić tej, opuścić tej ciemni, zmienić aparatów, bo jest do nich przywiązana, to są aparaty jeszcze jej dziadka. Oczywiście to ją gdzieś zatrzymało też, bo jednak wszyscy się przestawili, świat poszedł do przodu. Ona gdzieś tam, jej melancholia ją troszeczkę uwiązała, sparaliżowała. Jest jednym z elementów takiej jakiejś jej też takiego zatrzymania się. Jakby nie chce się, ona się nie chce pożegnać ze swoją przeszłością. To też jest jakby pożegnanie, byłoby pożegnanie z dziadkiem, do którego ostatecznie dochodzi. kiedy ona się z tymi aparatami już musi rozstać, są zniszczone. I wtedy jakby to jest jeden z tych elementów żegnania się z przeszłością, która się za nią właśnie ciągnie przez wiele, wiele lat i ona nie ma siły, by się od niej odciąć. Bo też Rondo Rodeo przypominał, że cały czas naszą gościnią jest Monika Muskała, książka Rondo Rodeo wydana przez Niszę. Można powiedzieć, że też tak naprawdę, albo na pewnym poziomie, to jest książka o rozliczaniu się z przeszłością, ponieważ to jest książka o relacji tej narratorki z ojcem, który zniknął, i matką, która została. A w dodatku ten ojciec w pewnym momencie właśnie trafia do Ameryki, więc ona, podróżując przez tą Amerykę, też trochę szuka jego śladów. Znaczy nie wprost, ale gdzieś to jest jej proces myślenia o tym, że została porzucona. Tak, ona na początku tego tak nie widzi, dopiero jakby pewne rzeczy docierają do niej. Ona jakby wyrusza jeszcze w tym takim przekonaniu, że właśnie trochę śladami ojca pójdzie. Ojca, który wyjechał, idąc za pragnieniem, za marzeniem lepszego życia właśnie do tej ziemi obiecanej, miał sprowadzić rodzinę, miało być im lepiej. Tymczasem ten jego wyjazd oznaczał dla rodziny katastrofy. Nigdy się nie połączyli, ona nigdy już tego swojego ojca nie spotkała. I jakby utrata tego złudzenia, że to było coś właściwie takiego wspaniałego, taki wolnościowy trochę gest, że opuścił tę komunę i że chciał wyrwać rodzinę, to przechodzi w takie zwątpienie, czy to nie było przypadkiem nieodpowiedzialne, czy to nie było właśnie porzuceniem, czy traumy, z którymi ona się boryka, i czy matka, która też sobie nie poradziła z tym opuszczeniem przez męża, czy to właśnie nie było infantylne, nieodpowiedzialne, czy nie był to wybór wolności kosztem dobra rodziny. I taki fragment: Ameryka pozbawiła go złudzeń. Może taki był ukryty cel podróży. Przymierzyć siły do marzenia. Po Krakowie chodził w aurze matematycznego geniusza. Przepowiadano mu wspaniałą karierę. Medal Fieldsa, przyznawany matematykom przed 40, odpowiednik Nobla, z którego zostali oni wykluczeni przez fundatora, bo ponoć żywił urazę do pewnego matematyka. Kiedy algorytm zderzył się z nieskończonością, ojciec podliczył straty i szanse i przesiadł się na ciężarówkę. W drodze cel jest zawsze określony, nawet w drodze bez celu, bo zawsze jest jakieś przyszłość, do której się zmierza, choćby zygzakiem. Więc znowu ta Ameryka, ten mit Ameryki staje się właśnie jakimś pretekstem do uciekania przed odpowiedzialnością, przed córką, przed codziennym życiem, etc., etc. I to jest bardzo gorzki wątek w twojej książce. Bardzo mocny też. Tak, to pozbywanie się złudzeń, które też jakoś tam musiał przejść ten ojciec, gdy zderzył się z rzeczywistością w Ameryce. Jakby spojrzenie na to pozwala też jej pozbyć się złudzeń i później wręcz jedzie do Chicago i na takie jakby spotkanie jeszcze z duchem tego ojca. I to też jest taki moment bardzo, no, takie otrzeźwienie dla niej, prawda, że okazuje się, że jednak nic nie rozumie, dostaje jakieś pamiątki, których kompletnie nie może połączyć ze sobą, dociera do niej, że tak naprawdę go zupełnie nie znała, że jakby żyła właśnie jakimś mitem. Mm. I te mity się tutaj nakładają na siebie, jak napisała Zyta Arucka na okładce, dekonstrukcja mitu Ziemi Obiecanej. Muskała napisała pożegnanie z Ameryką, ale myślę, że ta Ameryka jest tutaj naprawdę taka wielopiętrowa, prawda? A co z matką? Pomówmy jeszcze o matce, dlatego że książka, nie będę cytował z ostatnich zdań, ale to są zdania skierowane do matki właśnie. idę, a wcześniej trochę jest, idę na cmentarz w Chicago, widzę mamę, stoi bezradna w moich czerwonych kozakach z Czechosłowacji. W tej książce też bardzo ciekawie to komponujesz, bo ciągle się nakładają plany czasowe. Znaczy jesteśmy w motelu, a nagle nam pojawia się Kraków, ale rozumiem, że chciałaś takie uzyskać to, co tak naprawdę mamy w życiu, że jesteśmy teraz i tutaj, a mamy w sobie wszystko to, co się wydarzyło wcześniej i w naszych głowach to jakoś się miesza tak naprawdę. No tak jest, tak jest. Właśnie ona trochę poprzez tę Amerykę widzi siebie, widzi swój związek zupełnie inaczej. Jakby to życie w drodze i jakby droga przemawia bardzo szczególnym językiem, uruchamia w nas coś i pozwala zobaczyć rzeczy albo takimi, jakie są, albo takimi, jak ich jeszcze nigdy nie widzieliśmy. I to zakończenie było zaskakujące również dla mnie samej. Ten powrót do matki, którą no, nie chcę też zbyt wiele zdradzać, ale to była bardzo trudna relacja. Jak wspomniałam, matka sobie nie poradziła z tym rozstaniem i porzuceniem. I dochodziło do różnych nadużyć, dlatego też ta bohaterka taka jest, jaka jest. Trochę zamknięta, trochę jakby żyjąca w takiej dysocjacji, jakby nie. Dopiero ta podróż pozwala jej złapać trochę też kontakt ze sobą, zobaczyć swoje życie w pewne wyparcia, dostrzec, których do tej pory jakby nie widziała, rzeczy, których nie widziała. Ale ważny był też, bardzo ważny był dla mnie ten powrót do matki i jest w tym jakiś taki też na koniec emancypacyjny gest. Ona ją nagle widzi zupełnie inaczej. Obwiniała ją za bardzo wiele spraw, a nagle jest jakby jej siostrą, jej przyjaciółką. Nagle widzi ją w całym jej też cierpieniu i bezradności. Bierze ją za rękę i jakby okazuje się nagle, że ta cała opowieść jest dla niej. Opowieść córki dla matki, Rondo Rodeo. Monika Muskała, wspomniałaś o tym, jak tłumaczyłaś Bernharda i chciałem się spytać, czy to jest tak, że jak się dużo tłumaczy, to żeby własnym głosem coś powiedzieć, to wymaga po prostu zebrania się na pewną odwagę? Tak, tłumaczyłam wymagających autorów, tłumaczyłam Bernharda, tłumaczyłam Jelinek i można by powiedzieć, że no tacy, mierząc się z takimi autorami, jakby użyczając im swojego głosu, oczywiście to gdzieś tam trochę onieśmielać może, ale jak ja powiem tak, że zanim zaczęłam tłumaczyć, już pisałam. I zaczęłam w ogóle od tłumaczenia poezji i tłumaczyłam no, też trudnych poetów. To wszystko są przekłady, które robiłam jeszcze podczas studiów do szuflady. Ale tłumaczyłam po to, żeby zrozumieć lepiej, bo zawsze tłumaczenie jest jakąś interpretacją i trzeba się na coś zdecydować, na jakieś słowo, na jakiś, no, jakiś wybór, jakiś, na jakiś... na jakąś składnię, na jakąś melodię i tłumaczenie jest interpretacją i właśnie dlatego ja tłumaczyłam, bo chciałam tych poetów zrozumieć lepiej. Ale to pozwoliło ci też, rozumiem, wniknąć w struktury tego, jak się pisze, czy poezję, czy prozę, czy sztuki teatralne, etc. Absolutnie. To jest jakby, uwielbiam to wchodzenie w tkankę tekstu, zanurzanie się w zdania, w słowa, jakby zamieszkiwanie w słowach. To jest jakby mój żywioł. I oddawałam pisarzom, których tłumaczyłam, całą duszę. To nie było tak nigdy, że to było coś... co robiłam zastępczo, bo nie mogłam pisać, to traktuję to jako pisanie też, tylko jakby po prostu użyczenie wszystkich swoich sił, zdolności, talentu językowego, poetyckiego i tak dalej tłumaczonemu pisarzowi czy pisarce. Ale też było to wspaniałym doświadczeniem. Taki bliski kontakt ze świetnymi pisarzami. No ale też ci typu, że szczególnie właśnie Bernhard czy Jelinek, to też są książki, które dla nas nawet odbiorców, kiedy po prostu je czytamy, są bardzo trudnym doświadczeniem. To znaczy mam wrażenie, że celem tych autorów, autorek jest to, żeby nas w pewnym sensie przez te traumy przeprowadzić, znaczy włożyć i przejść, więc rozumiem, że też proces tłumaczenia musi być ciężki na poziomie jakby emocjonalnym. Tak było. Jeśli chodzi o Bernharda, to nie. Bernhard to jest taka klisza, że on jest ponurym pisarzem i tak dalej. On ma mnóstwo humoru, zwłaszcza ten późniejszy Bernhard. Ja tłumaczyłam wycinkę i po prostu ja się zaśmiewałam. To był jakby wskoczyłam w ten jego ton i to jest po prostu takie wywijanie tymi złośliwościami, ale no na takim niesamowitym poziomie. Więc to może nie było takie traumatyczne, czy na pewno nie było traumatyczne. Natomiast tłumaczenie Rechnic Jelinek było faktycznie doświadczeniem ciężkim, choć też niesłychanie wciągającym, bo to jest wspaniały tekst, ale to Rechnic opowiada o masakrze nigdy niewyjaśnionej. Ciał do tej pory nie znaleziono. To wydarzyło się pod koniec wojny w małej miejscowości Rechnic w Burgenlandzie austriackim. Podczas balu na zamku zamordowano około 200 robotników przymusowych i prawdopodobnie był to taki gag, taki po prostu to polowanie na Żyda urządzono w ramach, jako jedną z atrakcji tego balu pod koniec wojny. I do dziś nie znaleziono ciał, była zmowa milczenia, do dziś właściwie trwa. Nigdy nie osądzono tych głównych uczestników, sprawców tej masakry. I Jelinek pisze o tym, oddaje głos posłańcom i posłańcy opowiadają o tym i to trochę jest jakby przypominać może tą debatę, która się w Austrii przetoczyła po tym, jak Austria w końcu uznała, że jednak no, nie była pierwszą ofiarą Hitlera, tylko jednak byli również sprawcami. Tak. I ta debata tak od 80-tych lat trwa, czy trwała. I trochę też Jelinek chciała pokazać jakby trochę bezsensowność tej debaty, czy może nie tyle bezsensowność, co jakby skutek taki, że samo debatowanie, organizowanie seminariów, konferencji i to niby wspominanie jest jakby zatupywaniem prawdy. I w tym dramacie, który jest językowo niesłychanie wyrafinowany, jest to... Ja się czułam trochę jako tłumacząc ten tekst, który jest też o szukaniu tych ciał, których wciąż tam nie można znaleźć, to było też szukanie słów i tych ciał pomiędzy tymi słowami, bo ona tymi słowami zasypywała jakby, pokazywała jak się zasypuje prawdę właśnie słowami. I trochę tak jak z twoją narratorką z Rodeo, że prawdę trzeba w pewnym sensie jakoś, nie wiem, trzeba ją poczuć w sobie w pewnym sensie. Znaczy ona jest nie jest teoretycznym dyskursem, ale powiedz jeszcze, bo też przecież masz na koncie, bo mówimy teraz o tłumaczeniach, ale jeszcze powiedz parę słów, bo masz też na koncie sztuki teatralne swoje i filmy dokumentalne. To one, jak to wszystko się u ciebie łączy? Czy to jest tu literatura, tu tłumaczenia, tu sztuki teatralne? Jak to jest? Ja jakiś taki płodozmian bardzo lubię, jest mi on potrzebny. Nigdy jakby nie chciałam się zafiksować na czymś, że jestem tłumaczką i bo zawsze mnie pociągały jeszcze inne rzeczy właśnie. Robienie dokumentów z Andreasem, to wszystko jakoś się też trochę wynikało z mojego życia prywatnego i z naszych projektów wspólnych, podróże na Berię, czy do Ameryki. Wydaliśmy albumy fotograficzne ze zdjęciami Andreasa i moimi esejami, czy właśnie filmy dokumentalne. ze swoją siostrą, Gabrielą Muskałą, pisałam dramaty pod pseudonimem Amanita Muscaria. Te dramaty, no, do dziś niektóre są grane. Podróż do Buenos Aires od 2001 roku. Moja siostra gra wciąż i Daily Soup było w Teatrze Narodowym. Czy ostatnia Ciemna Woda zwyciężyła w konkursie Dramatopisanie. Więc tak, to była też frajda pracowania w duecie. Z Januszem Margańskim napisałam libretto do musicalu dla dzieci i dorosłych W pogoni za bajką. To też było grane z muzyką Piotra Rubika. Ten musical grany był w Teatrze Rampa przez wiele lat. Sporo tego, ale proza zawsze, powiem tak, proza zawsze była dla mnie najważniejsza. Film czy teatr jest to była, traktuję to jako przygodę, a jednak proza to jest takie zagarniające doświadczenie i zajęcie i jakiś proces pisania. Ale czy to, że z twoją siostrą, bardzo znaną, wybitną aktorką Gabrielą Muskałą razem tworzycie, czy to oznacza, że jesteście z jakiejś artystycznej rodziny? Jak to jest? Coś zdrać? Bo właśnie nie chcę utożsamiać ciebie z bohaterką książki, więc dlatego pytam, kim jesteś, skąd się wzięłaś tak naprawdę? Moi rodzice są lekarzami. Więc tu jakby zupełnie nie ma, rodzice mojej bohaterki są wymyśloną parą. Tak. Nie ma żadnych... o ciebie teraz. Mhm. Tak, wychowałam się w Kotlinie Kłodzkiej. Moi rodzice przyjechali faktycznie z Krakowa, poznali się na Akademii Medycznej w Krakowie podczas studiów i szukając pracy wylądowali w Kłodzkim szpitalu na stażu. No i jakoś tak się złożyło, że już tam zostali. Ja się tam urodziłam, moja siostra się tam urodziła. W rodzinie tak, są osoby o talentach literackich, czy były osoby o talentach literackich. Babcia, jej brat, mój wujek z Krakowa, bo moi pradziadkowie mieszkali na Wawelu i tu jest taki jedyny jakby rodzinny, no jakaś jest taka paralela. Mój dziadek, pradziadek był pozłotnikiem i faktycznie pracował na zamku na Wawelu i tam mieszkali pradziadkowie i to było dla mnie wspaniałe, gdy mogłam przyjeżdżać w bardzo wczesnym dzieciństwie do nich na zamek, patrzeć na Wisłę z okna pokoju dziadków. Ale dziadek był pozłotnikiem, przyjechali w ogóle ze Lwowa po wojnie i dziadek pracował między innymi przy konserwacji zabytków, przy odnawianiu ołtarza w kościele mariackim czy katedry na Wawelu. Miał po prostu pracownię na Wawelu. Dziadek mojej bohaterki jest fotografem nadwornym. Ale na Wawelu. Właśnie, to wydaje jest. Się, to się to łączy. Ostatnie pytanie, niestety musimy kończyć, ale przy tych różnych mediach, których używasz, to co będzie następne wobec tego? Jednak powieść. Jednak powieść związana z domem w Salzburgu. Więcej nie chcę mówić, ale jest to niesamowita historia. Czekamy wobec tego na następną książkę po świetnie przyjętym Rondo Rodeo. Autorka Monika Muskała, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. To był plik tekstowy z Maksem Cegielskim, audycja książkowa w Trójce, a polecam też oczywiście niedzielne programy Michała Nogasia, który z kolei spotyka się z osobami autorskimi, zagranicznymi autorkami, autorami tłumaczonymi. To w niedzielę o 20, a w soboty zawsze osoby autorskie z Polski. Dziękuję.